İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta İstanbul üzerine en önemli araştırmacı ve yazarlardan Kevork Pamukcıyan'ı konuşacağız. Konuğumuz Pamukcıyan'ın İstanbul üzerine yıllarca yaptığı araştırmaları, yazıları ve arşivini çok iyi bilen, kendisiyle birlikte çalışmış, hatta şu günlerde yeni bir Pamukcıyan kitabı üstüne de çalıştığını bildiğimiz halk kültürü uzmanı, yazar Sabri Koz. Hoş geldiniz Sabri Bey. Hoş bulduk. Hoş geldin. Şimdi biz hemen bir küçük giriş yapıyoruz Sabri Bey. Ondan sonra sözü size bırakıyoruz. Her zaman olduğu gibi. Kevork Pamukcıyan 23 Şubat 1923'te İstanbul'da doğmuş. Kayserili manifaturacı Mikael Pamukcıyan ile Kayseri Sancağı Meclisi İdare Azası Hacı Mardiros Lusararyan Efendi'nin kızı, Nazili Hacı Gül'ün oğlu. Üsküdar İcadiye'deki Nersesyan Yermanyan Ermeni İlkokulu ve Kadıköy Saint Joseph Lisesi'nde eğitim gören Pamukcıyan 1943'te Ermenice Norlur, Yeni Haber yani Türkçesiyle gazetesinde çalışmaya başlamış. 1949'dan itibaren yurt dışındaki Ermeni basınında da yazıları yayınlanmaya başlayan Pamukcıyan'ı doğrudan doğruya İstanbul'u konu edinen pek çok çalışması var. Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi'nin de birinci ve ikinci yayınlarında yer almış, hatta pek çok maddeye imza atmış önemli yazarlarından birisi olmuş. İstanbul Ansiklopedisi'nde özellikle İstanbul Ermenileriyle ilgili yazdığı maddeler onun sonraki yıllarda yapacağı araştırmalar içinde bir ön hazırlık oluşturmuş diyebiliriz. Pamukcıyan'ı 1956'dan itibaren Türkçe popüler tarih dergilerinde yazılar yayımlamaya başlayan çok sık karşılaşılan bir imza olarak da görüyoruz. Sabri hocamıza geçmeden önce birkaç kelime de ben edeyim. İstanbul ve İstanbul Ermenileri adına çok önemli bir kaynak insandan bahsediyoruz. Çalışmalarını geniş ölçüde Ermeni kaynaklarına dayandıran ve tarih, epigrafi, biyografi, edebi metin yayınları alanında yoğunlaştırmış bir araştırmacı Pamukcıyan. 50 kadar Ermenice ve Türkçe esere, bir o kadar yayın organına, 6 ansiklopediye araştırma alanlarıyla ilgili katkıda bulunmuş. Maddeler, makaleler, açıklama notları ve ekler hazırlamış. Ayrıca Pamukcıyan'ın İstanbul Ermeni Patrikleri ile ilgili de iki ayrı Ermenice olarak biyografi çalışması yayımlanmıştı. Tabii bir de birazdan Sabri Koz Hoca'ya soracağımız Ermeni harfi Türkçe yayınlar konusunda da hazırladığı çok önemli çalışmalar var. Şimdi ben daha fazla uzatmayayım ve sözü Sabri Koz'a bırakayım. Sabri Bey, önce siz kendisiyle, Kevork Pamukcıyan'la nasıl tanıştınız? Kişisel ilişkinizden bahseder misiniz biraz? Teşekkür ederim. Kevork Bey ile benim tanışmam rahmetli Gündağ Kayaoğlu ile birlikte ilk cildini çıkardığımız folklor ve etnografya araştırmalarının hazırlık çalışmaları sırasında oldu. Kevork Pamukcıyan'ı benden daha önce tanımış olan ağabeyimiz Turgut Kut bir gün bu işlerle ilgilendiğimizi bildiği için Kevork Pamukcıyan'ın da bu yıllığa çok yakışacak bir yazısı olduğunu ve kendisiyle temasa geçmemizi söyledi. Tesadüfen onu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Türkoloji Kongresi'nin ilk gününde davetlerin ve misafirlerin çay içtiği büyük koridorda tanıdım ve Turgut Bey vasıtasıyla kendisini ziyarete geleceğimi söyledim. Gerçekten de beni Patrikhane'deki odasında Kumkapı'da kabul etti. Acıbadem Kurabiyesi ve şimdi var mı yok mu bilmiyorum, sarı gazozlu bir meyve suyu. Onun adeti misafirlerine acıbadem kurabiyesi ikram etmekti. Hatta ölümünün 40. günü mütevefa Patrik Mutafyan 40. gün duası bana iyi anlayabilmem için mevlit dedi Patrik Efendi Hazretleri. O zaman mezarının başında bu elvan gazı, sarı elvan gazozuyla acıbadem dağıtıldı mezarlığa gelenlere. Neyse kendisiyle görüştük ve o yıllıkta yer almak üzere çok uzun bir makalesini bir süre sonra ulaştırdı. El yazısıyla yazılmış bir makale. Fakat o kadar uzundu ki Ermeni harfli Türkçe şiirler ihtiva eden bir el yazmasının tanıtımıydı bu. Ne kadar yer verirsek verelim o senekine koyamadık. İkinci bölümü bir sonraki sayıda zaten iki sayı çıktı. Yayınladık. Benim kendisiyle yüz yüze görüşmem buydu. Ama isterseniz benim Kevork Bey'le kendisini görmeden de bir tanışmam var. Onu da anlatayım. Kısaca alalım hocam, evet. Kısaca şöyle, ben eğitim enstitüsünde öğrenciyken İstanbul Ansiklopedisi'nin ikinci edisyonunu tarıyordum. Ve genellikle de halk şairleriyle ilgili kısımların başlıklarını not ediyordum. Orada Kevork Pamukçıyan imzalı Aznavuroğlu adında bir Ermeni halk şairinin şiirini, destanını buldum. Meşhur 17. yüzyıldaki bir depremle ilgiliydi. Ve o zamandan kendisiyle çok yakın çalışmaya başlayacağım. 1987 arada bir de halk kültürü çalışmaları, dergi çalışmalarında sayarsak, yani 80'li yılların ortalarından itibaren kendisiyle çok yakın çalışmaya başladım. Peki hocam, şöyle devam edelim. Kevork Pamukçıyan'ın çalışmaları İstanbul tarihi için neden önemli? O güne kadar değinilmemiş hangi yayınları, hangi konulardaki çalışmaları görüyoruz eserlerinde? Rahmetli Kevork Bey bir Patrikhane'nin arşivini ve kütüphanesini çok iyi biliyordu. Bugünkü gibi değildi Patrikhane'nin arşivi ve kütüphanesi. O çok iyi Osmanlıca bilen eski Patrikhane mensuplarının yanında yetişmiş, onlardan bilgi edinmiş, onlardan el almış bir insandı ve arşivi çok iyi bilirdi. Sadece çalıştığı, görevli olduğu Patrikhane'nin arşivini değil, dünyadaki bütün Ermeni arşivlerini çok iyi bilirdi ve oralardaki rahiplerle, papazlarla, görevlilerle, kütüphanecilerle yazışarak hem onların problemlerini çözer, onlara yardım eder, hem de kendisi için gerekli olan belgeleri, yayınları onlardan temin ederdi. Şöyle söyleyeyim, yardım almayı ve yardım etmeyi çok seven bir insandı. Onun için Aras Yayınları'nın çıkardığı külliyat, Türkçe yazılarının külliyatının ilk cildine özel olarak yazdığım yazının başlığı Bir Ermeni Derviş Kevork Pamukçıyan'dır. O yazımı mütevefa Patrik Efendi de çok beğenmişti. Neyse, yani tıpkı İstanbul Üniversitesi'nde görev yapan Andreasyan gibi, Frant der Andreasyan gibi, Pamukçıyan da Türk tarihçilerin ihmal ettiği, öğrenmek gibi bir zahmete katlanmadığı Ermenice'yi çok iyi bildiğinden, eski tarihi Ermenice'yi çok iyi bildiğinden, bizim ulaşamadığımız kaynaklara ulaşır ve oradaki Osmanlı tarihiyle, Osmanlı kültürüyle, İstanbul tarihiyle, İstanbul kültürüyle ilgili malzemeleri Türk toplumuyla, Türk okuruyla paylaşırdı. Ben onun iki toplum arasında bir kültür köprüsü olduğuna ve bu köprünün hayatta olduğu yıllar ve yazı yazdığı yıllar boyunca her iki toplumun lehine çok faydalı hizmetler gördüğüne inananlardan. Peki Sabri Bey, girişte ben biraz bahsettim. Az önce siz de söylediniz. Tabii Reşet Ekrem Koçu ile işbirliği de bizim için çok değerli. Yani İstanbul tarihine merak eden herkes için değerli. Aynı zamanda da bizim ilham kaynağımız, programımızın Reşet Ekrem Koçu olduğu için biz iki kere önemsiyoruz. İstanbul Ansiklopedisi'nin nasıl bir parçası olmuş Pamukçıyan? Biraz bundan bahseder misiniz? Nasıl tanışıyorlar, neler, nasıl bir içerik üretiyor İstanbul Ansiklopedisi için? Evet, şimdi rahmetli Kevork Bey iyi bir okuyucu, izleyici aynı zamanda. Ansiklopedinin ilk fasikülleri, yani ilk edisyonun ilk fasikülleri çıkmaya başladığı zaman mektup yazmış. Bunu kendisi bir yerde yazdı, bana da anlattı. Reşat Ekrem Koç'u ya rahmetliye. Ve ansiklopedide Ermenilerle ilgili maddeler gördüğünü ve bunlarda bazı yanlışlıklar bulunduğunu söyleyerek düşüncelerini dile getirmiş ve Koç'u da kendisine madde yazmasını teklif ettiği için bir sürekli yazarlık oluşmuş. Ben de Pamukçıyan'la ansiklopedi maddesi yazarlığı konusunda iki ansiklopedide çok ayrıntılı bir şekilde çalıştım. Ne kadar disiplinli, ne kadar kurallı, kuralcı ve günü gününe sözünü tutan, mutlaka maddesini o işle ilgilenenler zor durumda bırakmadan gönderen bir karakteri, bir kişiliği vardı. Pamuk uzun yıllar ansiklopediye, İstanbul Ansiklopedisi'ne maddeler yazmış. Ben bu toplantının, programın başında söylediğiniz bir kitap hazırlığı içinde olduğumdan İstanbul Ansiklopedisi'nin ilk ve son versiyonlarını tarayarak Kevork Bey'in bütün maddelerinin hangi ciltte, hangi sayfada olduğunu gösteren bir liste de hazırladım. Bunu kitapta kullanacağım. Çok maddesi var ve bazı maddeleri sonradan yazılarında kendisi de kullandığı halde bibliyografya bilgisi açısından ilk değinilen yer olduğu için İstanbul Ansiklopedisi'ndeki Ermeni maddeleri çok önemlidir. Hele bunlar Pamukçıyan imzasını taşıyorsa daha da çok önemli. Kısacık araya gireceğim. Doğru mu anladım? Hep Ermenilerle ilgili, Ermeni kültürüyle ilgili maddeleri yazmış. Değil mi? Evet, o ama onların Türk toplumunu ilgilendirenlerini yazıyor. Fakat sonra birkaç defa aralarındaki anlaşmaya aykırı olarak Reşat Ekrem Koç'u Kevork Bey'in bazı maddelerinde redaksiyona gitmiş. Kevork Bey Türkçe düzeltmeleri dışında maddelerinin değiştirilmesine, yazılarının değiştirilmesine çok sinirlenir. Yazılarındaki yanlışlıkları Tarih ve Toplum dergisini inceleyenler ya da hatırlayanlar bilecektir. Bir sonraki sayıda mutlaka bir önceki sayısındaki yanlışlıkları anlatmıştır. Küçük mektuplar yazar. Mektup yazmayı çok severdi. Reşat Ekrem Koçu'ya kırılmış yazısını değiştirdiği için ve o andan itibaren kendisiyle olan yazarlık ilişkisini koparmış. Fakat yıllar sonra yani karşılaştıklarını ve kendi aralarında anlaştıklarını da dile getirmişti. Ama yazı evet. Yazmamış. Teşekkürler. Sabri Hocam, şuradan devam edelim mi? Şimdi onun çok özel çalışmaları arasında Kevork Pamukçıyan'ın Cumhuriyet'in 50 yıllık döneminde İstanbul'da basılan Ermeni harfli Türkçe yayınlar bibliyografyası da var. Patrikhane'nin yayınladığı Şoagat yıllıklarında yayımlanmış bu. Ermeni harfli Türkçe konusuna özel bir ilgi gösteriyor, değil mi? Evet, şöyle ben 80'li yıllarda bu işlere heves ettiğim zaman Türkiye'de elimizin altında bu konuda Kevork Bey'in yazıları ve Turgut Kut Bey'in çalışmaları vardı. Turgut Kut Bey, az önce de söyledim, Kevork Bey'le çalışmaya ve ondan malzemeler almaya benden yıllar önce başlamış bir abimizdir. Evet, o Şoagat'ın o sayısında belli bir dönemi işleyen bibliyografya çalışması var. Fakat Kevork Bey sadece basılmış kitaplar değil, el yazması, Ermeni harfli Türkçe el yazması belgeleri ve kitapları da tanıtır. Onlardaki Türk kültürünü, Türk tarihini, Türk folklorunu, Türk halk edebiyatını ilgilendiren bölümleri okuyucuyla paylaşırdı. Yani elbette Ermeniler uzun yıllar kitaplarda, süreli yayınlarda bu alfabeyi kullandıkları için ve Türk toplumu içinde de bu bilinmekle birlikte hep uzak kalındığı ve öğrenmek, araştırmak isteği duyulmadığı için Kevork Bey o boşluğu hizmet ederek ve gerçekten çok büyük katkılarda bulunarak ortaya koydu. Nitekim külliyatının bir cildi, büyükçe bir cildi de bu konuya ayrılmıştır. Yine benzer bir çalışması var galiba benim notlarımda Sabri Bey. Pamukçıyan Ermeni olup Türkçe şiirler söyleyen ve bizim çok bildiğimiz aşık sözcüğü gibi Ermenice söylenişiyle aşu galiba değil mi? Olarak anılan şairlerle ilgili de çalışmalar yapmış. Evet Bunlardan da işte. bahseder misiniz bize kısaca? Evet işte az önce Aznavuroğlu diye adını andığım halk şairi de eski aşıklardan birisidir. Yani şöyle diyeyim, bugüne kadar Kafkasya bölgesinde, Azerbaycan'da, güneyde İran'da ve Türkiye'de yaşamış 1500 kadar Türkçe şiirler söyleyen Ermeni kökenli şairler var. Yaşamış. Yani 1500 kadar. Bu şairlerin içinde çok meşhurları ve Türk edebiyatıyla, aşık edebiyatıyla ilgili antolojiler hazırlandığı zaman vazgeçilemeyecek önemli isimler de çıkmış bu aşıkların arasından. Bu konuyu da Türk Akademisi'nde ilk olarak bir makale konusu yapan rahmetli Fuat Köprülü'dür. Dünya çapında önemli bir makaledir bu. Yani aşıkları tanıtmaya sadece aşıkların Türkçe metinlerini değil, Türk şairlerinin, Türk aşıklarının Ermeni harfleriyle yazıya geçirilmiş eserlerini de bizlerle tanıştıran az önce söylediğim bir köprü, bir anahtar kişiydi. Kevork Bey ile ilgili enteresan çalışmalarından bir tanesi de 17. yüzyıl İstanbul tarihi hakkındaki en önemli kaynaklardan biri olan Eremye Çelebi Kömürcüyan'ın çalışmasını da Kevork Pamukçıyan yayını hazırlamış. Bu da aslında İstanbul tarihi için çok eşsiz bir kaynağı sağlamış olmak, yayını hazırlamış olmak değil mi bir yandan da? Evet, şimdi Kömürcüyan'ın İstanbul tarihini yıllar önce az önce adını andığım İstanbul Üniversitesi'nden emekli olan Hrant Dert Andreasyan Türkçeleştirmiş ve yayınlamış. Aradan çok uzun yıllar geçtikten sonra şimdilerde kitabevini kapatmış olan Muhittin Eren, yani Eren Kitabevi'nin sahibi, o zamanlar Sahaflar Çarşısı'nda idi dükkanı. Orada Eren yayınlarını da fırsat buldukça parça parça yapıyordu. Kevork Bey'e bu konuda ricada bulunmuş. Bu kitap bulunmuyor, bunu yeniden baskıya hazırlar mısınız diye. Şimdi sizin bahsettiğiniz kitap, Andreasyan'ın Kömürcüyan'dan çevirdiği kitabın Pamukçıyan eliyle yapılmış yeni edisyonudur. Şairliği, tarihçiliği çok önemli bir figürdür Kömürcüyan. O kitabın içinde Kömürcüyan'ın bilinmeyen birçok yönlerine parmak basmış, bilinmeyen birçok eserlerine, onların hangi kütüphanelerde bulunduğuna dair notlar eklemiş. Yani faydalı, örnek alınması gereken iyi bir editörlük çalışmasıdır o çalışma. Evet. Peki, yani Ermenice ve Türkçe olarak çok sayıda araştırmanın yanı sıra şiirleri de olan, hayatını yazmaya adamış bir İstanbul tarihçisi Pamukçıyan. Bunu anlıyoruz bütün konuştuklarımızdan. Bunun yanında bir biyografi uzmanı olarak da biliyorum ben. Pek çok kimse hakkında biyografik notlar derlemiş. Ansiklopedilere 350'ye yakın biyografi maddesi yazmış. Bu biyografileri yani neden geçmiş hikayeleri, insan hikayelerini ve biyografileri önemsiyordu ve acaba hangi kaynaklardan yararlanıyordu? Bundan da bir bahsedebilir miyiz Sabri Bey? Ana Britannica ansiklopedisine, Britannica'nın Türkçe versiyonuna ve Tarih Vakfı'nın yayınladığı Dünden Bugüne İstanbul ansiklopedisine madde yazması için telefon edip ricada bulunan kişi benim. Bu biyografileri size borçluyuz biraz da. Estağfurullah, daha önce de yazmış bunu İstanbul Evet. ansiklopedisine. Ha, İstanbul Ama tabii tabii doğru. Koç'un İstanbul ansiklopedisine. Fakat yani bu iki yeni ansiklopediye tarih sırasına göre Ana Britannica öndedir. O yıllarda görüşüyorduk kendisiyle. Benden istendi bu konu ve kendisini ziyarete gittim. Gerek Ana Britannica'da gerekse İstanbul Ansiklopedisi'nde ilk görüşmeyi yapan kişiyim ben. Sonrası orada çalışanların ve yöneticilerin işiydi. Benden şunu rica etti. Ben yazdığım yazılar için herhangi bir telif ücreti istemiyorum. Bana ciltler çıktıkça birer adet ansiklopedi cildi göndersinler. Bu beni her şeyden daha fazla memnun eder demişti. Ve gerek Ana Britannica'ya gerek İstanbul Ansiklopedisi'ne maddelerini vaktinde ve herkesten önce yazarak gönderen, bu titizliğini o yazılarda da gösteren bir insan izlenimi bırakmıştı bende. Hala da öyledir, değişmedi. Ne yazık ki Ana Britannica'nın maddelerin altına imza uygulaması olmadığı için hangi maddelerin onun tarafından yazıldığı bilinmez. Fakat bende yazmayı önerdiği maddelerin el yazısıyla pek çok listesi var. Mesela A harfi, B harfi, C harfi diye onların bir kısmını saklıyorum. Atmamışız ya da ofiste kalmamış, Britannica'nın ofisinde. Ben kendim korumuşum hatıra olarak. Yani bir gün oturup Britannica'yı da, onun o Britannica'nın da bir elektronik nüshasını elde edersem, oradan Pamukçıya'nın yazdığı, ben zaten onun cümlelerini çok iyi anlıyorum, onun yazdığı maddelerin de tıpkı İstanbul Ansiklopedilerinde olduğu gibi listesini yapacağım. Yani 350'den fazladır bu maddeler. Evet. Bana. Sabri Hocam, programın süresinin sonuna geldik. Kevork Pamukçıya'nın çalışmalarını merak eden dinleyicilerimiz için Aras Yayınları'nın 2002 ve 2003 yılında Ermeni Kaynaklardan Tarihe Katkılar üst başlığıyla İstanbul Yazıları, Ermeni Harfi Türkçe Metinler, Zamanlar, Mekanlar, İnsanlar ve Biyografileriyle Ermeniler adlı 4 ciltlik seri kitaplarını öneriyoruz. Burada Kevork Pamukçıya'nın birbirinden ilginç makaleleri var. Bunları edinmeleri çok faydalı olacaktır. Sabri Hocam, size çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sevgili Aras Yayınları'nın yöneticilerinden Pamukçıya'nın bu külliyatının eksik ciltlerini de basmalarını rica ediyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Kevork Pamukçıya'nı 23 Eylül 1996'da yitirmiştik. Ölümünün 25. yılında da böylece anmış olduk kendisini. Çok sağ olun. Programımız dediğim gibi burada sona erdi. Haftaya yeniden birlikte olmak üzere. Hoşça kalın. Bir küçük ekleme yapıyorum. Radyodan rica ederim. Biraz daha uzun yapsın programın süresini. Teşekkür ederiz Sabri Bey. Herkese hoşça kalın. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden, şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.